Velkommen til Millionærklubbens markedsudsigt, der sætter kursen for den kommende uge. Aktiemarkedets ved at vælge uge 27 ligger i hænderne på den kinesiske og amerikanske præsident, der i weekenden mødes under G20-topmødet i Osaka. Ugen vil også være præget af et OPEC-møde, nøgletal for både Kina, USA og eurozonen og en børslukkedag torsdag i USA. Jeg er Pernille Indgaard, og sammen med teknisk analytiker i Millionærklubben, Lars Persson, sætter vi rammerne for den kommende handelsuge. Velkommen til, Lars Persson. Tak skal du have. Mødet i Osaka er selvfølgelig det, vi alle sammen står og styrer på. Får vi en eller anden streg i sandet i forhold til handelskrigen eller ej? Mandag, skal vi ligge stille indtil da? Ja, det tænker jeg. Altså, der er ikke så meget at gøre. Jeg tænker ikke, man skal begynde at købe nogle aktier. Og kommer der en eller anden aftale, så tænker jeg, at det bliver puha. Og måske et lille fald. Og hvis der ikke kommer noget, så kunne jeg godt forestille mig, at der går sådan lidt... lidt mat stemning i børsmarkedet, og vi falder mere end 1%, så jeg satser der på, at de sådan kommer ud og bare siger, ja, men vi mødes, og så får vi lige en sushi og hygger os lidt og sådan. Hvis de nu mødes og krammer hinanden, og alt er godt mandag morgen, hvor er det så, jeg skal købe op hen? Jamen, jeg ved ikke, om jeg vil købe op i mandag morgen. Jeg tror egentlig bare lige, jeg vil sætte mig lidt på hænderne og se, hvad der er der. Men man kunne godt forestille mig generelt, det kinesiske indeks vil hoppe lidt op, fordi det er jo nok det er nogle af dem, der er blevet presset. Så det kunne godt være, at man skulle lægge sig i det kinesiske indeks og så flyde med hen over sommeren. Og der vil måske også et par amerikanske firmaer, der får lidt luft under vingerne og ligesom siger, nu kan vi transportere lidt igen, og vores egen Mærsk kan måske også lige løfte sig lidt. Det er jo sådan nogle steder, man skal kigge hen. Mm. Nogle af dem, hvor man siger, jamen, den manglende samhandel har presset tingene lidt. Vi er jo der, hvor det er makrobilledet, makroøkonomien, der styrer lidt, og hiver jeg ved næsen, Lars Persson, selvfølgelig i handelskrig. Nu har vi også et OPEC-møde, og så kommer der en masse nøgletal i næste uge, både fra Europa, USA og for Kina også, det bliver interessant at kigge på. Sådan på virksomhedssiden, er det profit warnings, vi kan holde øje med der? Det er det bestemt. Regnskabssæsonen nærmer sig jo med hastige skridt for USA, og også nogle lande i Europa, Sverige, har jo også virkelig gang i deres regnskabssæson midt i juli måned, hvor vi danskere, vi først kommer slenderne ind i badesandalerne der i august og lige begynder at trykke på knapperne for at printe et regnskab ud, vi kan sende ind til børsen. Der er enkelte, der kommer, Christian Hansen kommer, men de har jo allerede nedjusteret, så det bliver tryk om noget tid. Men derfor så kan det jo godt være, at der lige er nogen, der lige i bogholderiet skal kigge ind i regnskabet og se, om tingene opfylder det, man har lovet i seneste kvartalsregnskaber i årsregnskabsmeddelelsen, eller årsregnskabet. Så der er der nok nogen, der sidder på tællepindene og lige kigger på tallene og ser, om de går i balance. Den her nedjustering, vi fik fra Christian Hansen, enzymgiganten i Hørsholm, det var jo det, man kan kalde en stor overraskelse. De er jo kendt for at levere på organisk vækst siden år efter år. Ja. Skal det sådan gøre os lidt nervøse i forhold til resten af udmeldingerne her, når sæsonen eller regnskabssæsonen for alvor går i luften? Nej, altså jeg vil sige, nogle brancher er jo i forvejen presset. Altså nu talte vi jo selv lige om bilbranchen, hvor der virkelig været pres på. Folk har ikke rigtig vidst, om tør man satse på alle de her, der producerer til diesel- og benzinbiler. Nu er man jo virkelig efter dieselbilerne, at de ikke må køre ind i flere byer rundt omkring i verden, og det skal outsources, eller lukkes ned, hedder det. Mens benzinbiler får stadigvæk lidt revival, eller i hvert fald får lov til at køre lidt rundt, og så er der jo alt det her til elbilerne. Så man går og kigger på, hvad er det for nogle producenter, der kommer til at leve godt af det, og de er jo presset. Så jeg synes, man skal tage det stille og roligt. Nu siger du bilsektoren, jeg så, at tirsdag der får vi en masse salgstal fra bilproducenterne Nissan, Toyota, Volkswagen, Ford. Mm. Ligger der nogle muligheder i de tal? Nej, det er jo igen lige, jeg synes, man skal kigge på, hvordan elbilerne går specielt og se det. Altså Ford var ude i går og sige, at de skulle skære et vist antal mennesker i den europæiske del. Altså bilsektoren har været sådan en nu lyder det dumt, driver, altså for økonomien. Vi så også ved sidste finanskrise, at det var jo egentlig bilsektoren, der var forgangsområdet også, hvor at salget af biler gik helt i stå, ikke? Og der er virkelig mange mennesker beskæftiget, ikke bare på værksteder, men også med at samle dem og designe nye, og man hiver mineraler op af jorden for, at man kan producere dem og sådan noget. Så det er jo en kæmpe fødekæde og en vigtig fødekæde for mange lande rundt omkring. Der er virkelig mange mennesker, der er beskæftiget i den her branche. Mange flere, end vi går og aner måske i lille Danmark, fordi vi overhovedet ikke har noget, og, så det er jo en vigtig branche. Så jo, man kan godt kigge lidt på, på tallene, men man skal ikke gå i panik over en enkelt måned. Man skal ligesom prøve at se tendensen, og jeg ser, at kineserne har skruet en lille smule ned for køb af biler, og europæerne nok også, så vi vil nok se lidt vigende tal generelt, tænker jeg. Hvis så tager et snapfoto af den kommende uge, som siger makromæssigt, så altså G20-topmøde i Osaka, kan vi ligesom håndtere mandag, der er et OPEC-møde mandag og tirsdag. USA har lukket det Independence Day torsdag, og så kommer altså jobrapporten også for USA fredag. Og inde i det, der kan vi så selvfølgelig få de her små profit warnings for virksomhederne rundt omkring. Som teknisk analytiker, Lars Persson, hvordan går du til den handelsuge? Altså, efter den her uge, hvis man kigger på det danske indeks, så er det lige fået en rusketur med Christian Hansen er faldet, ikke? Så det er jo faktisk bloppet lidt tilbage. Nu kæmper det så lidt opad i dag, så det skal helst holde så vandret og ikke falde yderligere tilbage. Ser man de amerikanske indeks, så har de jo været flere gange, de har været op at teste all time high, så det bliver jo lidt spændende at se, om de kan finde momentum til at komme igennem, fordi det er faktisk tredje gang, de er op at teste, og vi skulle gerne se, tredje gang skulle være lykkens gang. Hvis vi skal en runde mere, jamen så skal vi jo faktisk have en sommer, hvor aktieindeksene falder tilbage og sådan noget. Det vil være lidt, ja, det vil ikke være så godt. Jeg vil gerne have, at vi tog og trykkede speederen helt i bund, og det vil egentlig også, det er mange markedsdeltagere går og spejder lidt efter, om vi kan lige få lidt mere gas under det hele, fordi det er blevet lidt sløvt her det sidste stykke tid. Men det er jo faktisk Donald Trump og Xi Jinping, der sidder på gaspedalen. Det må vi konstatere. Det synes jeg. Ja, det synes jeg. Og jeg har ikke en drøm om, det der er det værste, synes jeg, det er jo, at renterne, de vil sænke renterne i USA. Det vil jeg helst ikke ud i, at man blev nødt til det. Hvis man bare kunne få en handelsaftale, så kunne man få noget momentum ud af det, og løftede stemningen og glade forbrugere rundt omkring i verden, både på den ene og den anden side af Stillehavet. Så det er dem, der sidder med nøglen faktisk til, om det skal være i orden. Det er det, og så er det altså også i næste uge, vi får en række PMI-tal, altså Purchasing Managers Index, altså indkøbscheferne. Temperaturen der, både i Tyskland og Eurozone helt generelt, der kommer også ud fra Kina og USA. Så vi får altså også et billede af, hvordan tilstanden er økonomisk. Der kan ruske lidt den ene eller den anden vej, tænker jeg, Persson. Jamen helt klart, det gør vi. Men det svinger meget med nøgletallene, hvis man også så... Det er ligesom... Altså jeg synes, nogle gange har der været en god tendens i et halvt år, eller men jeg synes bare, at situationen i øjeblikket er meget, meget mere... Det flakser. Altså nu kan man se boligtallene fra USA torsdag. Jamen det så godt ud. Går det så en måned tilbage, der så det skidt ud. Nytilmeldte ledige, der kommer hver uge. Der var sådan en tendens til, at det steg lidt mere, end man havde regnet med sig. Den sidste måned, det er ligesom om, at der er sådan en uro hele tiden. Det kunne være meget rart, hvis vi lige fik sådan nogle nøgletal, der lige kunne pege i den rigtige retning i en måneds tid, så vi kunne få lidt... En trend? Ja, så vi kunne få lidt ro på overfladen og ikke løbe rundt her. Og vi kan også se på industriproduktionstallene for Tyskland, de er stadigvæk vigende, ikke? Altså, man må godt lige sådan putte noget kul i den dampmaskine dernede. Lars Persson, et godt aktietip til dig, du kan tage med dig ind i uge 27. Er det dig, der kommer med et godt aktietip til mig? Nej, det er dig, Lars. Nå, det er mig, der kommer med et godt aktietip. Jamen, det var en svær en. Jamen, så vil jeg tage nogle af dem, vi har stået og kigget på bilsektoren. Så vil jeg tage Haldex, den svenske, og sige, kig på den til hængekøjen til sommerferien. Den tager vi med os. Det var Millionærklubbens markedsudsigt for uge 27. Rigtig god vinter derude.